وَكَانَ جَلْدُهَا عَبْدًا এইখানে লেখা ইতা ইজা উদ্দিকাত আমাতুন যখন কোন বান্দি আজাদ করা হয় তাই কানা জাউজাহা মামলুকা তাইম কানা জাউজাহা মামলুকা ফালাহাল খিয়ারু بالاتفاقے جہاں ناکی کنو باندی کی آزاد کر رہا ہے آر باندی سامی ہے جو گولام یہ باندی رکھتا تھے آزاد بھولی بھرے باندی رکھتا باندی ای بی جو ہوں رکھتے بھرے با ای بی جو باندی بھرے بھرے ایت دن باندی سی لو গোলামের দিদি ছিল, এখন আর গোলামের দিদি থাকবে না, আজাদ দিদি বুঝলেন। যখন বান্দি আজাদ করা হয় বান্দির স্বামী গোলাম হয় বান্দির এখতিয়ার, আজাদ হলে পরে এখতিয়ার থাকবে সে আগের স্বামীর রাখা না রাখার ব্যাপার। বাইন কানা হররান ফালাহাল খিয়ারু ইনদাল আইমাতি সালাস আর যদি বাঁধি আজাদ হইল বাঁধির স্বামী আগের থেকে কি আছে আজাদ আছে তো আইমায় সালাসা বলে তার জন্য এখতিয়ার থাকবে না। ভয়ঙ্কর নাহরণ ভালা ফালা খেয়ারা ফালা খেয়ারা বলেই গেছে ফালা খেয়ারা লেখেন ফালা খেয়ারা এন্দা লাহা এন্দা আহমেদ সারা বাদির স্বামী কি ছিল আজাদ ছিল এখন বাদিটা ছিল হয়েছে তো আইমে সারাটা বলে একটা আর থাকবে না। আগু আজাদ এখন আজাদ স্বামীও আজাদ স্ত্রীও আজাদ কি একটা আছে। وعند عني أبي حنيفة لها الخيار أبو حنيفة بلي طريق دارو بعضي سيلو آزاد سي شاميو آزاد طبع اختار يار بلي لك وإذا عتق معان আমি জানছ ফলা খেয়ারা ওইটা মহান। আর যখন দুজন আজাদ করা হয়েছে বান্দি ছিল আর স্বামী ছিল গোলাম দুজন একসাথে আজাদ করেছে ওটা তো কারো একটা আমি চার্য অথবা স্বামী ছিল গোলাম স্বামীকে আজাদ করছে তারও একটা লাগুম দাম গ্রামে সরাতে লাগুম হাজার হাদিস ও হাদিস আয়েশা তাদের হলো এই হাদিস তখন যারা আবদান তাকাই রাহা তাক্তার নফসহা ولو كان حرا لم يخيرها جب يجي آزاد ہوتو ما غير آزاد کرا جاو جنا وحد لهم حاضر حديث وحديث عائشة يا عائشة حديث أن تعتق ملكين لها جوز فصالت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے بولشن حضرت عائشہ ذکر کرے তুমি তো নিজের বোধহার মালিক হয়ে গেছো, এতদিন তোমার মালিক ছিল মনি, এখন তুমি মালিক হয়ে গেছো, তুমি নিজেকে একটা করো। আগের স্বামীর কাছে থাকবে না না থাকবে, থাকলে তুমি বলো, আর না থাকলে যদি স্বামী তোমার লগে ব্যবহার করে তাহলে স্বামী বলে আমার যাও যা কাবলার এক তিন বাঁধি কে আঘাত করলে এখন বাঁধি কথা লাগে মারে দিব তিন তালা। আর ও বাঁধি খুদ বলি হো জাতি, বাঁধি খুদ বলি হো জাতি, এতদিন অলি ছিল কার ওই হয়তো আশা আশা যা বলতো তা মানি সত্য, এখন নিজের বলি দিবে। এতদিন তারে বিবাহ দিলে হাতত আশা করে বিবাহ হইত, আশা না করলে বিবাহ হইত না, এখন বিবাহ তার নিজের হাতে। ইবনে সাইয়্যিদ হা তালা খিয়ার লাহা ওয়াইন নাকাহা বাদিদি বিবাহ করছে বেগাইর ইবনে সাইয়্যিদ হা নিজের সর্দারের অনুমতি ছাড়া ফালা পেয়ার লাহা, তার কোনো এখতিয়ার থাকে না। বলে বলে আন্না কাওনাত তালাকে মুতাবারান বিন নিসা, কাওনাত তালাকে মুতাবারান বিন নিসা, তালাক আওরাতের দ্বারা হিসাব করা হয়, আর আন্না তালাক বলে আন্না তালাক বলে আন্না কাওনাত তালাকে মুতাবারান বিন নিসা, তালাক পায়তালাক দিবা তুমি ওই আওরাতের যে বলবা, আওরাত যদি বাঁধি হয় পায়তালাক মানে পায় দুই তালাক, আর আদা ফেলে তিন তালাক। ওয়ান আয়েশাতা قالت جوزا بريرتا جوزا بريرتا كان حرا حين ألتغت وأنها قيرت حضرت عائشة بولے বাড়িরা যে যখন আঘাত করা হয়েছে তার স্বামী কি ছিল, আঘাত ছিল পান্নাহা কইরা, বাড়িরাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যে হাদিসে দেওয়া হলো আবু দাউদ আবু দাউদের হাদিসের মধ্যে আছে ওই সময় সে কিছু তার স্বামী আজাদ ছিল। বলাউকানা ফদরান বলাউকানা ফদরান দে বলাউকানা ফদরান লামিয়ে ফেয়ারা ولو كان حرا لم يخيرها. هذا قول عروة. ولو كان حرا لم يخيرها. هذا قول عروة. جاء عروة القول. আর হুজুরের কাল যে লাও রাজিয়াতি হে লাও রাজাতি হে লাও রাজাতি হে ইয়ানে তু দুবারা দুবারা নেকা কর লেতি তুমি কিছু করে না, তুমি অন্য আবার যদি তার কাছে বিবাহ বইটা আমার কিন্তু এটাই ভালো লাগে দাও না জাতি বাড়িটাকে সাহার বাড়িটাকে সাহার সিয়া মানে কালা আর বদসুরত থি কালা ছিল চাকর ছিল বারা ছিল আর বাড়িটা খুব সুরত থি ইস মজা সে না পছন্দ কিয়া গুলাম হোনি কি ওজা সে নহীঁ غلام ہونے کی وجہ سے نہیں باریرا دے تاکہ ناپسند کرتے کارن چلو کالا چل آپ بہت سورت چل جی مبلس غلام ہوار کارن ہے نا ناپسند کرتے والا ہا جاؤ جن دیکھن والا ہا جاؤ جن یہ جی حساب سے چلو والا ہا جاؤ جن বামানা ভুমা ভুমা যাওজন ওজন যাওজা আই রাজুলন ও ইমরাত রাজুলন ইমরাত তারা একজন ছিল স্বামী একজন ছিল স্ত্রী আও যাওজন বামানা ইস্তেবাজন যাওজন বামানা ইস্তেবাজন বামানা ইস্তেবাজন ভাই না বুমা যাও ছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিনা ইস্তেবাজি তার লোক ছিল স্বামী স্ত্রী স্যার আপনি নুসখা দিন যাও যা অন্য নসরা আছে যাও যা তারা ছিল স্বামী স্ত্রী বা আমার আহা নিজের হাত দিতে বা আমার আহা আন্তাদা মিল রাজে কাবলাল মারাতে বা আমার আহা বুঝলেন এখন কি দেখো বলেন قرآن حدیث مجھے بلیران حضرت عاشر پر تعرف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی اللہ بلیران قال ان رسول اللہ قال اللہ بھی بلیران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیران تا مدد برسو تو دی ہا حضرت عاشر بلی بید پاعت تی ہا آزاد کرو ادھا تو کیو دی تی دی باندی تمہیں لی آزاد کرو আঘাত করে এই টাকা পয়সা তার কামে দিয়ে সব তোমার আছে কেন যে আঘাত করে তার ভাই ولا اپ کا جی غامیر با غلام پر یا تا نا میرا ساتھ کے دوہرا بارت نہ تھے وا کانا جان جہا عبد ایک کانا جان جہا عبد میرا کار قول ورا قول ورا قول یہ جب نہ حدیث نہ ورا قول فقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہوئی سے ایک کارن باندھی ہوئی سے غلام اصل ایک کارن اختیار دینا آزاد ہوئی اختیار ہے فقطار نفس کا یہ نجے نفس کے اختیار نفس کے اختیار کو سے ایک بادشاہ چلے ایک کارن غلام چلو ایک کارن ہے نا اور ابن عباس نے حدیث بڑا اختیار سے جاؤ کی پر یہ عبدان آسفر ایک کارن غلام چلے ٹھیک ہے مدینار گلی مدد بارے ہاٹتے آپ تر سامی تر پیسے ہاٹے آپ چوکر پانی پڑتے سے دائر مدد کت محبت کرسلیا گرہن کرجو کر دیا پڑا یا خوشی اور اکثر والفتح اخف واسهل صداق یا سہز اور مشہور ویسمى به والفتح اخف واسهل فتح خفيف اور مشہور ویسمى به صداق کے مہر بولے کن لانہ یظہر لانہ یظہر صدق نائر رجل الى المرأة صدق نائر رجل الى المرأة مہر کے صداق بولے کن کیننا پورش ستتا میرے پاس آسے کنا مہر كان اسمه حزنا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا تار نام ছিল حزن حزن মানে শক্ত শক্ত رسول الله صلى الله عليه وسلم নরম তার মানে সহজ তার নাম হয়েছে وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة صحابة في مدينة مرادة سن اي شهر صحابة اي صحابة مرادة وفره آر مدينة مرادة بنا صحابة سيرنا اجا ان صحابة ابن صحابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم کاسے ایک جن میں لوگ آسے فقالت یا رسول اللہ اس نے کہا اللہ کے رسول انی قد وہبت نفسی لکا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے امین نجر نفس کے اپنا جن نے ہبا کر دیسی میرے اِلَّمْ تَكُنْ فِيهَا حَاجَتُمْ اگر نہیں ہو آپ کے لیے حاجت اپنا دیر بیبا کا ضرورت نہ کیا ہو تو دیر فقال حل عندك من شيء تصبها حل عندك من شيء تصبها کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جو اس کو موت دے گا حل عندك اے راس کوئی شے ہے تو اس کو موت بنائے گا فقال ما عندي الا اذاري اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے مگر ایجاد اور نوڈس ایجاد نہیں ہوں گی ماں بھی نہیں ہے میرے پاس میری ایجاد ہے تالا پلتا میں تو تلاش کر ولو خاتم من حدید اگر سے ایک انگلی ہو لوہے کا لوہر تو جو ایک انگلی ہے انگلی تلاش کر جانا پلتا ہسا وہ آدمی گیا تلاش کیا فلم یجد شیئا کچھ نہیں ملا، نہیں پایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعاکا من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیا تمہارے پاس قرآن کا کچھ ہے؟ میرے قرآن صحیح کہا نام، اس نے کہا ہاں، سورت و قضا و قضا فلا فلا سورت ہے۔ کالا جب بس چکا، میں نے اسی عورت کو تیرے پاس شادی دے دیا ہے، تیرا محکم القرآن، تیرے پاس جو قرآن ہے اس کی وجہ سے یا اس کے آواز میں جب پڑھ رہا تھا، ابھی روایت انتلق تو جا، فقط جب بس چکا، تیرے پاس میں نے اس عورت کو شادی دے دی ہے، فعلمها من القرآن، اس عورت کو تو قرآن سکھا دے۔ لیکن لکھتے ہو جس لفظوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے، جس لفظوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے ایک قول، لفظ نکاح اور تجویز، تج کے دے واو یا جی، تجویز کے علاوہ، تجویز کے علاوہ دوسرے لفظ سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح جن میں لفظ و نکاح اتنا تجویز میں بات، لیکن امام شاہجہاں، لیکن حنفیہ اور مالکیہ اور امام احمد کے مختار قول کے مطابق نکاح ان تمام الفاظ سے منعقد ہوگا، منعقد ہوگا، یوں تملیغ عین کے معنی میں، تملیغ عین کے معنی میں، تملیغ عین کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ حنفیہ مالکیہ اور احمد مختار قول ہلو نکاح اس وقت شبد درا بیکار ہے، منعقد ہے، جو تملیغ عین ارتھات ڈیفینیشن اصل تن مالک ہے، عین کے مالک، تملیغ عین کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ بین عقد بلفظ نکاح وقت تجویز والحبت وقت تملیغ والصدقت وغیرہ، تو انہوں نے بولے نکاح دادا نے کہ آئی نے مالے پا ایرکم سب دوار کو لے نکاح ہوئے تھے، تو سالی سے ساتھ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہت امراتن، حضور کے پاس ایک عورت آئی ہے، فقالت یا رسول اللہ، اس نے کہا اللہ کے رسول انی بہت نفسی رکھا، میں نے اپنی جان کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے، فقامت طویلن، یہ کہہ کے بہت ہفتوں تک وہ کھڑا رہا ہے، یہ ہبا کر دیا ہے، ایک پتا کویا بہت سمے دائر سے، تو ایک نے مہر نہیں، ہمیں نیچے جان کے آپ نے اپنا گھر میں ہبا کر دیا، مہر کریں، فقام راجی دن ایک شخص خراب ہوا، فقال یا رسول اللہ جب بس نہیں ہا اس کو میرے پاس شادی دے دیجیے، ان لم تکن لکا فیہا حاجتن، اگر آپ کا اس عورت میں حاجت نہ ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا حل عندک شیء من شیء تسقطها، کیا تیرے پاس ایسے کوئی چیز ہے جو اس کو بھر دے گا, دست کو بھر دے گا؟ تو اس کے دعا تو اس کے بابے کا فقال ما عندي الا اذا, اس نے کہا نہیں ہے میرے پاس مگر میرا ڈھونڈی ہے اذا ہے. تارا بنتا بس انہوں نے فرمایا تو تلاش کر بڑا خاتم من حدید, اگر سے ایک انگوٹی ہو لوہے کی. پلتا مسا اس نے تلاش کیا فرم یا جب صحیح ان, بس اس نے نہیں کیا کسی خاص چیز کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل معك من القرآن شيء؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کیا تیرے ساتھ قرآن کی کچھ ہے؟ قال نعم, اس نے کہا ہاں, سورة کذا و سورة کذا, فلا فلا سورت ہے. فقال جب وسط کہا میں نے اس کو تیرے پاس شادی دے دی بما معك من القرآن, اس وجہ سے کہ تیرے پاس قرآن ہے, یا تو اس کے بندہ میں کہ تیرے پاس قرآن ہے. ابھی روایت ان دوسری روایت میں ہے ان طرف تو چلے گا. فقط جب وسط رکا ہاں, بس میں نے تیرے پاس اس چاول کو شادی دے دی, فعلمها من القرآن, تو اس کو قرآن سیکھا. اچھا تو اتنے مہر پتہ بھلے نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتن ایسره مونتن ایسره مونتن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ آدم نکاح برکات, زیادہ برکت والی نکاح, بہت بڑا برکت والی نکاح, ایسا مونتن جس کا خرچہ کم ہو, وہ اقل المہر مہر کم ہے, اقل المہر ما یقطع به الید, مستحب استباب تسمیت صداقی کی نکاح ہے, نکاح قدر بیٹی کیو اجا تسمیت یہ نکاح مجھو لکر بلا لینہو اقتعو للنزاعی و انفعو للمرعات کینا اللک کلی اجا جوڑا قدمی ادائی তুমি তালাশ করো যদি লোহার একটা আংটি হয়, তো লোহার একটা আংটি মহরে দেওয়া দিয়ে দেবে. এটা এই হাদিসে বোঝায় বাকি জওয়াজ কিল্লাতি সিদাকে, মহর কম হওয়া مما یتمول، مور کو مما جگن کے مال، ادا ترا گیا جدی دن راضی ہے سامی استری دن راضی ہے بہ مذہب صافی و احمد حدیث سالک سعد، سالک سعد بولیں ایک لوہار آنتی ہوئے ہو آسنی وقال مالک وقال مالک اقلہ ربع دینار، ایک دینار سجبک رکھا ربع دینار لنصاب الصرخات، لنصاب الصرخات او ایک طرح کو ایسے لنصاب الصرخات ایک خوب کو ایسے وقال ابو حنیفہ وقال ابو حنیفہ واصحابہ اقل اچھے نہیں